بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، د پارلماني او طاغوتي حکومتونو په جواز کې چې د کوم شبهاتو نه استدلال شوی هغه ذکر شول. اوس د مخکنی درسونو متعلق بلې موضوع ته راځو چې هغه د مساجد ضرار مسله ده. نو د مسجد ضرار قصه څه ده او د مسجد ضرار زموږ د مخکنو درسونو سره څه تعلق دی او د مسلمانانو په ملکونو کې چې کوم مساجد دي د دغه مساجدو څه حکم دی؟ نو د دې مسلو وضاحت دا دی، اول د مسجد ضرار قصه ذکر کوو. د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کله هغه مدینې ته هجرت وکړو، نو په مدینه کې یو سړی و چې په ابو عامر الراهب سره مشهور و. ابن کثیر او امام بغوی او قرطبي او نورو مفسرینو رحمهم الله ولله دغه نوم ذکر کړی دی. امام بغوی او ابن کثیر رحمهم الله ویلي دي چې دغه سړی نصراني شوی او راهب شوی و. راهب به په نصوارو کې هغه چا ته ویل کېده چې د دنیا د کارونو نه بیا ځان عبادت ته فارغ کړی و او په یو ګوټ کې به ناست و. نو چې دغه سړی د نصرانیت دین قبول کړی و او د نصوارو خاص لباس پې اچو. نو کله چې نبی علیه السلام مدینې ته هجرت وکړو، نو دغه ابو عامر سره میلاو شو او ته ویل تا دا څه شی راوړی دي؟ نو نبی علیه السلام ته وفرمایل ما حنیفیت دین راوړی دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی. نو ابو عامر وویل چې زه هم د ابراهیم علیه السلام په دین یم. نبی علیه السلام ته وفرمایل ته د هغه په دین نه یې. نو هغه ورته وویل چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین یم، خو تا د ابراهیم علیه السلام په دین کې هغه خبرې رانه ایستې دي چې د هغې د دین نه نه دي. نو نبی علیه السلام ته وفرمایل ما داسې کار نه دی کړی، خو لیکن ما سپین صفا دین راوړی دی. نو ابو عامر وویل الله دې په موږ کې دروغجن په داسې حال کې هلاک کړي چې د خپلې علاقې نه شړلی شوی یوازې او مسافر یې. نبی علیه السلام پې امین وویل. بیا ابو عامر وویل زه به د هغه چا سره ملګرتیا کوم چې د تا سره جنګیږي. او بیا د مدینې نه ووته او لاړ. په غزوی احد کې د مشرکینو سره راغلی و. نو کله چې د جنګ صفونه جوړ شول، نو ابو عامر دا ګمان وکړو چې که صحابه په دې پوه شي چې زه د مشرکینو سره یم، نو هغوی به د نبی علیه السلام نه راجدا شي او د مشرکینو سره به یوځای شي. نو خپلو ملګرو مشرکینو ته وویل چې ما پرېږدئ چې زه خپل قوم ته آواز وکړم، ځکه چې دا په اصل کې خزرجي و. نو د دواړو صفونو ترمنځ ودرېده چې دا آواز یې کو یا د پلانی قبیلې والا زه ابو عامر الراهب یم. نو صحابه و رضوان الله علیهم اجمعین وویل الله دې ستا سترګه په آرام نه کړي اے فاسقه. نو بیرته مشرکینو ته وګرځېد او ویې ویل زما قوم ته زما نه وروسته شر رسېدلی دی، یعنی مخکې دوی داسې نه و، زما خبره به یې اورېدله. نو دا سړی ډېر وخت د الله او د رسول په جنګ کې پاتې شه او خپل شرک او جنګ ته دوام ورکړو. خو کله چې الله عز وجل خپل پیغمبر ته علاقې فتح کړې، نو د ابو عامر الراهب دپاره په داخل د جزیره کې د اوسېدلو ځای پاتې نه شه. نو فکر یې وکړه چې د روم والاو سره یوځای شي او هغوی د نبی علیه السلام په ضد راپاڅي. خو په داخل د مدینه کې د بعضې منافقانو سره تعلق و، لکه الله عز وجل د منافقانو یوه ډله ذکر کړې ده، فرمایلی دي ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. او بعضې د مدینې والاونه کلک دي په منافقت باندې چې ته نه پیژنې موږ یې پیژنو. نو د منافقانو ډله په داخل د مدینه کې وه چې ابو عامر د بعضې منافقانو سره په رابطه کې و. نو دوی ته یو خط ولیږه چې په دغه خط کې لیکلی و زروم ته ځم دې دپاره چې د محمد صلی الله علیه وسلم جنگ ته خلک راپاسوم. او هغوی ته یو پلان ورکړی و، ورته ویلی و تاسو یو مسجد جوړ کړئ دې دپاره چې زه درته څوک درلیږم چې تاسو ورسره په داخل د مسجد کې ملاقات کوئ، او کله چې ما ته تاسو خبرونه رالیږئ نو داخل د مسجد نه بیا رالیږئ. نو په دې طریقې سره به رابطه پټه پاتې شي. نو د مسلمانانو په خلاف یې پټ حرکات شروع کړل. دغه منافقانو له خبره ومنله او د دغه مسجد په جوړولو شروع کړه، چې د دوی سره د دغه مسجد په جوړولو کې یو بدري صحابي هم برخه اخیستې وه، ځکه چې هغه د منافقانو د نیت نه خبر نه و. چې بیا به عمر رضی الله عنه په وروسته زمانه کې دغه صحابي د مسلمانانو د امامت نه منع کو. د بنو عوف قبیلې چې مسجد قبا جوړ کړی دسه خلک عمر رضی الله عنه ته راغلل چې د دغه صحابي په باره کې ته اجازه غوښتله چې دوی ته په مسجد کې امامتي وکړي. نو عمر رضی الله عنه وویل چې نه، او سترګه دې خوشحاله نه شي آیا هغه د مسجد زرار امام نه اوسه؟ بیا دغه بدري صحابي ورته راغی او دا خبره ورته ثابت کړه چې زه د منافقانو د نیت نه خبر نه وم، نو ځکه مې د مسجد په جوړولو کې سره برخه اخیستې وه. نو بیا ورته عمر زمانه د امامتۍ اجازه ورکړه. الغرض کله چې منافقان د دغه مسجد جوړولو نه په نهم کال د هجرت فارغ شول، چې دا حادثه هم په نهم کال د هجرت شوې وه، نو نبي علیه السلام ته راغلل او ویې ویل: ای د الله رسوله، موږ یو مسجد جوړ کړی دی چې حاجتمند خلک او مریضان ضعیفان به پکې مونځ کوي او د ژمي په سختو شپو کې به پکې مونځ کېږي. نو موږ دا خوښوو چې ته موږ ته په دغه مسجد کې مونځ وکړې او د برکت دعا راته پکې وغواړې. قرطبي ذکر کړی دی چې نبي علیه السلام ته وفرمایل: زما د سفر اراده ده او مصروف یم، که چېرته موږ راستانه شو نو ستاسو خوا ته به در شو او ستاسو په دغه مسجد کې به مونځ وکړو. نبي علیه السلام په دغه وخت کې د رومیانو جنگ ته د غزوی تبوک لپاره وتلو. نو نبي علیه السلام دغه غزوی ته لاړ، نو کله چې بیرته راستون شو، مخکې دې نه چې مدینې ته داخل شي، دا آیت نازل شو: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فرمای: او بعضی د منافقان نه هغه کسان دي چې جوړ کړی دی مسجد د فار د ضرر ورکولو او د وجد کفر نه او د فار د جدایی فمنز مؤمنانو کې او مورچه د فار د هغه چا چې خلاف کړی دی الله او د هغه د رسول مخ کې دی نه، او خامخا دوی قسمونه کوي چې مونږ اراده نه ده کړې په دې سره مگر نیکی کول، او الله خبر ورکوي چې یقینا دوی دروغجن دي. ته په دې جماعت کې هیڅکله د منځه د پاره مو ودرېږه. خامخا هغه جماعت چې بنیادی په اخلاص عقیدې ایښودله شوی دی د اولې ورځې نه لایق دی د دې چې تب کې ودرېږي د منځه د پاره. په دې جماعت کې داسې سړي دي چې پاکوالی خوښوي او الله تعالی مینه کوي د داسې پاکانو سره. دا آیت په هغه وخت نازل شو چې نبی علیه السلام مدینې ته نه و داخل شوی. نو څلور صحابه یې راوغوښتل چې یو مالک ابن دخشم و، بل معن ابن عدي یا د هغې ورور عاصم ابن عدي و، او دریم عامر ابن السکن و، او څلورم وحشي چې د حمزه رضی الله عنه قاتل و رضوان الله علیهم اجمعین. نو دې صحابه ته نبی السلام وفرمایل: انطلقوا الى هذا المسجد الظالم اهله فهدموه واحرقوه. د دغه ظالمانو مسجد ته لاړ شئ، وران یې کړئ او وسیځئ. نو دوی په جلتۍ سره لاړل، او مالک رضی الله عنه د کجورې یوه څانګه ځان سره واخیستله او بیا یې دغه څانګې ته اور واچو او راغی مسجد ته اور ولګو. بیا د دې نه وروسته دغه مسجد وران شه او ځمکه ډیران شوه چې د ګندونو اچولو دپاره استفاده کېدله. امام بغوی رحمه الله په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی: وی د مسجد دغه ځمکه چې ډیران شوله، د نبی علیه السلام په امر سره ډیران شوله. خو د دې خبرې کم متصل سند موږ نه دی موندلی، خو به هر حال دغه ځمکه ډیران شوله چې خلکو به ورته ګندونه غورځول. بیا د دې نه وروسته دغه ځمکه د ارقم ابن ابي الارقم رضی الله عنه یو زوی ته ورکړی شوه. نو دا خو د مسجد زرار قصه او حقیقت شه. خو دلته د موضوع متعلق یوې مسلې ته اشاره ضرور ده. هغه دا چې نبی علیه السلام به د خلکو سره په ظاهر معامله کوله او د باطن معامله به نه کوله، ځکه چې د دوی د باطن حال دا و چې دغه مسجد یې د څلورو اهدافو دپاره جوړ کړی و، خو د دوی ظاهري حال دا و چې دوی دا مسجد د ضعیفانو محتاجانو او د ژمي شپو دپاره جوړ کړی دی. نو نبی علیه السلام دوی سره د ظاهر معامله وکړه تر دې چې وحی نازله شوه او د دوی پټ شر یې راښکاره کړه. نو بیا ورسره د پټ شر مطابق معامله وکړه. نو کله چې په دې پوه شو، نو اوس دا خبره بیانوم چې په دې مسجد کې څلور صفات راجمع شوي وو. اول صفت زرار، دویم صفت کفر، دریم صفت د مؤمنانو ترمنځ اختلاف پیدا کول، او څلورم صفت د الله او د رسول په خلاف مورچه جوړول. نو اوس سوال دا دی چې آیا دغه مسجد چې دا صفات پکې راجمع وو د موجوده زمانې د مساجدو سره څه تعلق شته او کنه؟ او دا سوال هم پیدا کیږي چې د دې مساجدو زمنګ د موضوع سره څه تعلق ده، ځکه مونږ خو د دیموکراسي او پارلمان و غیره نه بحث کوو. نو د دې وضاحت دا دی چې د مساجد زرار تعلق زمنګ د موضوع د ټولو درسونو سره ده، ځکه چې اکثر مسلمانان د منبرونو د لارې په ارتداد کې واقع شوي دي او گمراه شوي دي. هغه داسې چې اکثر مسلمانان په دې نه پوهیږي چې په کوم ځای کې پکار ده چې مونږ وشي او په کوم ځای کې باید ونه شي. نو په دې وجه د یو مرجی خطبه اوریدلو ته هم مسجد ته حاضریږي چې هغه ورته د خپل عقیدې مطابق دعوت کوي او ارتداد ترابلی، او د صوفیه مشرکینو مساجد ته هم ورځي چې د کفر او ارتداد دعوت پکې کیږي. نو په دې اساس مونږ ویو چې په دې باب کې ځان ته د دوی خطیبان ګناهګار نه دي چې خلک ارتداد ته رابلي، بلکې هغه خلک هم ګناهګار دي چې د دوی خطبو ته حاضرېږي. لکه په حدیث کې راغلی دی، نبی اسلام فرمایي: ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. فرمای او چا چې گمراهی ته خلق راو بلل، نو وی په د باندې ګناه په شان د ګناهونو د هغه چا چې د تابعداري کړی وي، چې په دې سره به د هغوی د ګناهونو نه هیڅ کمواله نه راځي. نو هغه کس چې د منبر د لارې خلق ارتداد ته رابلي، د مثال په توګه کله چې ورپسې زر کسان مونځ کوي او خبره ولې ومني، نو دغه خطیب او امام به د زرو کسانو ګناه باري. خو هر چې دغه مقتدین دي، نو دوی به هر یو خپل ګناه باري. داسې به نه وي چې زما ګناه به د خطیب او د مولای. لکه دا متل مشهور دی، وی الا بلا بګردنې مولا، داسې به نه وي، بلکې د انسان خپله ګناه پاتې چې په هغې کې هیڅ کموالی نه راځي، ځکه چې کار یې د ګناه کړی دی. خو د دغه انسان د ګناه په اندازه به خطیب او امام ته هم ګناه رسیږي. بیا په حدیث کې دي: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، چا چې هدایت ته خلق راو بلل، نو وی به د لپاره اجر په شان د اجرونو د هغه چا چې د تابعداري کړی وي، چې په دې سره به د دوی د اجرونو نه هیڅ کموالی نه راځي. نو الغرض مسلمانانو چې دغه اساسي او کفري قوانین منلي دي او د انتخاباتو پر رای اچونه کې برخه اخیستې ده او پارلمانونو ته خلک کاندید کړي دي، نو د دې یوازینی سبب دا دی چې دوی د مساجدو متعلق د شرعي مسلې نه خبر نه دي چې په کوم مسجد کې ورته مونځ کول جایز دي او په کوم کې جایز نه دی. که چیرې دوی د مساجدو د حکم نه خبر وي، نو هیڅ چیرې به د صوفیاو او مرجعو او د اخوانیانو مساجد ته نه وي حاضر شوي او نه به دوی پسې مونځ کړی وی. نو که بیا دوی هر څومره د ممبرونو د لارې دعوت کوله، نو د دوی د دعوت ته هیڅ اثر به نه وي او هیڅ څوک به د دوی دعوت ته نه حاضرېدلی، صرف هغه څوک به حاضرېدلی چې د دوی په منهج رواني. نو په دې وجه مونږ ویو چې د دې موضوع تعلق د ذکر شوو ټولو موضوعګانو سره دی. نو اوس دې ته راځو چې آیا د مسجد زرار دغه څلور صفات چې آیت کې ذکر دي زموږ د زمانې په مساجدو کې موجودیږي او که نه. نو د دې وضاحت دا دی چې په دارالاسلام او د تمکین په ساحو کې خو دغه مشکل نشته، ځکه هر هغه څوک چې ګمراهۍ ته رابلل کوي په دارالاسلام کې د مسجد په خطابت نه پرېښودل کیږي. نو په دارالاسلام کې چې هر مسجد ته داخلیږي، زړه به د اطمینانی، ځکه چې د جهاد په برکت سره د دغه صفاتو نه پاک شوي. خو کوم مساجد چې د دارالاسلام د حدودو نه بهر وي، یعنی په دارالکفر کې، نو هلته مسلمانانو ته پکار دي چې خپلو ځانونو ته متوجه شي او د مساجد زرار د احکامو نه ځان خبر کړي، دې دپاره چې داسې خطیب او امام پسې مونځ ونه کړي چې هلاکت او ارتداد ته رابولي، العیاذ بالله. نو هغه مساجد چې د مسلمانانو په علاقو کې دي خو د دارالاسلام د ساحو نه بهر دي، په درې قسمه دي. اول قسم هغه مسجد دی چې بنیاد یې په اخلاص او تقوا ایښودل شوی، یعنی دغه مسجد مسلمانانو صرف د الله د رضا دپاره جوړ کړی، چې بیا په همدغه حال فاتی او د مسجد زرار کم صفت ورته نه داخل شوی. نو د داسې مسجد په باره کې به مونږ ویو چې د دې بنیاد په تقوا سره ایښودل شوی دی، نو تا ته جایز دي چې د جماعت او د جمعې مونځ پکې وکړې. د دې مسجد د آبادۍ حکم دا دی چې هیڅ یو مسلمان ته جایز نه دي چې د دې مسجد آبادۍ ته نقصان ورسوي. دویم قسم هغه مساجد دي چې بنیاد یې په اخلاص او تقوا سره ایښودل شوی دی، یعنی یو مسلمان جوړ کړی، ځکه په دې باره کې به با په مسلمان باندې ښه ګمان کیږي چې هر مسلمان به د مسجد د جوړولو نه د الله رضا مرادي. خو لیکن وروسته د جوړېدلو نه به دې مسجد ته یو صفت د صفاتو د زرار نه داخل شوی. نو د داسې مسجد په باره کې به با مونږ ویو چې بنیاد یې په تقوا سره ایښودل شوی دی، خو وروسته پکې یو صفت د صفاتو د مسجد زرار نه پیدا شوی دی. نو داسې مسجد ته د مسلمان دپاره د جمعې او د جماعت مانځه ته حاضرېدل جایز نه دي. د داسې مساجدو د آبادۍ حکم دا دی چې هیڅ مسلمان ته جایز نه دي چې د دې مسجد آبادۍ ته ضرر یا نقصان ورسوي، آبادی بیا په خپل حال فاتي. اوس د داسې مساجدو په باره کې مسلمانانو ته څه حکم متوجه دی چې مسلمانان باید څه وکړي؟ نو مسلمانانو ته د داسې مساجدو په باره کې دا حکم متوجه دی چې دغه ګمراهان، خطیبان او امامان د دې مساجدو نه وباسي او د زرار صفت د مسجد نه ختم کړي. نو کله چې الله دوی ته د دغه ګمرا امامانو او خطیبانو په لری کولو قدرت ورکړي، نو مسجد به خپل اصلي حالت ته بیرته واپس شي چې بنیاد یې په تقوا ایښودل شوی دی. نو بیا په دې مسجد کې د جمعې او د جماعت مونځ جایز دی. خو لیکن دلته یوې خبرې ته توجه پکار ده، هغه دا چې هیڅ یو مسلمان ته جایز نه دي چې د دغه خطیبانو او امامانو په لری کولو کې غیر شرعي وسیلې وکاري، لکه د تاغوتي امنیت سره رابطه وساتي او یا د استخباراتو او یا د وزارت اوقاف وغیره په توسط دا کار وکړي، ځکه چې دا د دغه مقصد حاصلولو دپاره شرعي طریقې نه دي. د دغه خلکو نه کومک اخیستل جایز نه دي. که شرعي وسایل ورسره وي خو استعمال دي کړي، او که نه وي نو غیر شرعي وسایل دي نه استعمالوي، ځکه چې په داسې حال کې بیا دغه انسان معذور دی. الله فرمایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله هر انسان د خپل وس مطابق رانیسي. نو دغه بې وسي د یو مسلمان لره په دې خبرې باعث نه کړي چې د ګمراهانو خلکو په ایستلو کې د تواغیتونو کومک واخلي. نو دا خو دویم قسم مساجد شول. دریم قسم هغه مساجد دي چې د اولی ورځې نه د دغه څلورو اهدافو نه د یو هدف دپاره بنیاد ایښودل شوي، یا د ضرر دپاره، یا د کفر، یا د مسلمانانو د اختلاف دپاره، او یا د اسلام په خلاف یو مورچې دپاره. نو هر مسجد چې د دغه اهدافو نه د یو هدف یا د ډیرو اهدافو دپاره بنیاد ایښودل شوي، نو د دغه مسجد په باره کې به ویل کیږي چې د دې بنیاد په ضرر ایښودل شوی دی او د تقوا په اساس یې بنیاد نه دی ایښودل شوی. په داسې مساجدو کې د مونځ کولو حکم دا دی چې یو مسلمان ته جایز نه دی چې په داسې مساجدو کې مونځ وکړي، او داسې مساجدو ته د جمعې او د جماعت مانځه دپاره حاضر شي. د داسې مساجدو د آبادۍ حکم دا دی چې په مسلمانانو لازم دي چې آبادۍ ولې ختم کړي چې هیڅ اثر یې پاتې نشي. کله چې په دې خبره پوه شولې، نو اوس په دې خبره هم ځان پوه کړه چې د دې بحث نه زموږ مراد حسینیات نه دي، یعنی د شیګانو امام بارګاه یا عبادت خانې مراد نه دي، ځکه چې دا د هغه چا عبادت خانې دي چې مسلمانان نه دي او د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. نو په دې وجه کوم ځای کې چې هم د شیګانو حسینیا او عبادت خانې دا به ختمیږي، مونږ یې د مسجد په نوم نه پیژنو چې دغه تقسیمات پکې وکړو. اگر که دوی ته د مسجد نوم هم ورکوي، حکم یې د مسجد نه دی، ځکه چې د دې بنیاد په تقوا نه دی ایښودل شوی، بلکې بنیاد یې په ضرر ایښودل شوی دی، او ټول صفات د مسجد ضرار په دغه حسینیو کې په اعلی فیمانه موجودیږي. نو دې وجه نه اسلامي خلافت مجاهدین د شیګانو عبادت خانې نه پرېږدي، بلکې خدموي او دارالاسلام د دغه رقم عبادت خانو نه پاکوي، ځکه چې د شیګانو د عبادت خانو حکم ورانول او سیزل دي او اثرات یې ختمول دي. او همدارنګه زموږ په دې بحث کې د صوفیو عبادت خانې هم داخلي نه دي، کومې چې په تکیه خانو، خانقاه او زیارتونو وغیره سره مشهورې دي، ځکه چې دا غیر شرعي آبادۍ نه دي چې شرعي حکم یې ورانول دي او اثرات یې ختمول دي، ځکه چې صوفیه په همدې تکیه خانو او خانقاو سره پیژندل کیږي. دوی ځان دپاره د مساجدو نه جدا عبادت خانې جوړې کړي دي، سره دې نه چې په اسلام کې د عبادت ځای یوازې مسجد دی. په قرآن او حدیث کې د مسلمانانو د عبادت ځای په غیر د مسجد نه بل نه دی ذکر. نو په دې وجه د دوی دغه تکیه خانې به هم ورانیږي او اثرات به ختمیږي. خو دا خبره هم پیژندل پکار دي چې دا د صوفیو نوی خبرې دي چې رایستې دي، چې په دغه تکیه خانه باندې دوی بعضی دلایل هم پیش کوي، لکه د سورت نور دا آیتونه شول چې فرمای فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. فرمای په کورونو کې چې حکم کړی دی الله تعالی چې عزت وکړی شي د هغې او یاد کړی شي په هغې کې د الله تعالی نوم تسبیح وي، الله لره په دې کورونو کې سبا او بیګا سړي چې نه غافل کوي، دوی لره سوداګري او نه خرڅول د یاداشت الله تعالی نه او د پابندي کول د مونځ نه. نو د دغه دلیل په اساس دوی ویلي دي چې تکیه خانه جوړول جایز دي، ځکه چې دلته په آیات کې د بیت لفظ راغلی دی چې کور ته ویل کیږي او د مسجد لفظ نه دی راغلی. نو دوی وایي کله چې مونږ یوه آبادي د دغه صفاتو مطابق جوړ کړو او بیا په هغې کې عبادت کوو، نو هیڅ باک نه لري. خو دا فهم د دې آیات نه اخیستل صحیح نه دی، ځکه چې دا آیات په نبی علیه السلام نازل شوی دی، نو آیا هغې د دغه آیات نه دغه رقم فهم اخیستی دی کوم چې دوی اخلي؟ آیا د نبی اسلام د مسجد په خوا کې بله آبادي وه چې د تکیه نوم ورته ایښودل شوی وي، او یا بله یوه آبادي چې د مسجد نه غیر وي او د دغه آیات له وجې جوړه شوې وي؟ نو دا خو هیڅ وجود نه لري. نو معلومه شوه چې نبی اسلام د دغه آیات نه دغه رقم فهم نه دی اخیستی، بلکې د صوفیاو دغه فهم د شیطان په وحي سره دی چې دوی په دې باعث کړي دي چې د خپلو ځانونو دپاره خاصې عبادت خانې جوړې کړي. نو د صوفیاو عبادت خانې هم د مسجد زرار په بحث کې داخل نه دي، بلکې دا به د بنیاد نه ختمیږي هر چیرته چې د مسلې نور وضاحت به انشاءالله چې په بل درس کې وشي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لافت بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.